و قرآن بیان شو نو من اعتدا آغا چاچه صحیح لارو منده فا انما یعتدی لنفسی خبر دادا دغا صحیح لار مندل دادا فایده منده ده پارا دخپل زانده ده اللہ وی دغا صحیح لار چو منده دا اخپل جولهی که زان تا خیر واچو پا چای سا لیاز ملازه ندی چه پزده چای لیاز ملازه دی یونی ملگره زمونگا نو دا اکل کمی و سخلوانی منی که نمانی زخور دا سنگا ناسیم قرآن دا ولکا منی که نمانی نو دا خیر لکا پا ماسل لیاز ملازه شو آیا تا اللہ حمدو آیا شکریہ دا اللہ دا کا او آیا اللہ استقامت را لراکی واللہ محروم میں نکی دا اللہ احسانو منا چا اللہ را اسی اخپل کتاب دے کنو لے دا سے ولے نکی نو دیوے ربان ازبادی کل لا تمنو علی اسلامکم اللہ وی دی رازی او یمنونا علی کا دی پتا ازبادی چی دی مسلمانان شوی دی کل لا تمنو علی اسلامکم تی توایا پا ما خپل اسلام قبل اول مزبا دی بل اللہ یمنو علیکم انا حداکم لیل ایمان اللہ در بانی احسان کرده چی دی ایمان قبل اول توفیق در در کسرو دی اللہ احسانو منی تاسو چی دی اولتا پا اللہ بانی احسانو نکوی چو خدای منی کن منی قرآن تا خود ناسی مکن چی آبسی اللہ رب العزت وی نیغ لار دیو مونده نخپل جولای که دی خیر پریوات کنا و من دو اللہ او آسو که چه خطا شد سی لارنا نفا اینما یدلو علیا بس خبر دادا بوج دا خطا که دو دو دو دو سی لارنا پا دو بانی دی زن لغال درانی چه دو سی لارنا غلطی گیا با بلا زی زان لغاڑ درانے چال بسروان کے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اپورتا بنکے یو بوش پورتا کون کے بوش دبل کسو کراش یو دوکا کئی دے چه اتبعو سبیلنا وَاللَّحْمِ الْخَطَایَاكُمْ زمان پا طریقے بانی روان شئی ازار گناہ زمان دغاڑے نو اللہ و ایاز ساتھ دو کا کئی دے گوارے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا دیو ای پیر سیبلا اڑاوار کوما او زماد مزنو در اوجو زیمی اغسطی را چه بس تخلاصی او زبادی اللہ نر اخلاصوم و بس مال جیب گرموا اللہ و ای نشی اغسطی دن بوج گوارے دو کا کئی گا ما زان لتیارے کوا وما كنا معذبين اليومنا عذابون کی دیو قوم په دنیا کې په دنیا کې یو قوم باندې عذاب لره ولم حتا نبعث رسولا تر سوچ مونږه اونلي ګو پیغمبر چې پیغمبر راشي ایا قوم بیا مولمني داغه نه بعد الله یې عذاب پیرا ولم اس نه را ولم واذا اردنا اکلا چو غالو منگا انو لکا قریتن دا چه حلاکو منگا یو کلیوالا دیو کم او دا دیو علاکی دیو ملک دا حلاکت اغا سبب اللہ تعالی ذکر کئی چه اغا پا سبانی تبا کی گی نو اللہ رب العزت فرمائی امرنا مترفیا یو مانا خدا دا چه امرنا مترفیا حکم حکمونگا مالدارو تا داغی داغی مالدار چی دی اغیی تا حکم حکم دی اعتباد شریعتا تا اغیی چونکه اغا داغی ملک او دالاکی دا کلی سرکرده خلقی او خلق چی دی نو اغیی خپلو مشرانو تا گوری چه اغیی سکی نو دی داغی زندباد چگه وی دے پا دے نوے پای زمانگا مشر دے پاٹائی گی دن اوٹ پوار کونو علاکہ دا پاٹی پی جانی ننا مو خود پلانی دو وجہ اوٹ وار کون دا پلانی دو وجہ نبس دے اغا اکی دا اختیار کی اغا مالدارو تا حکمو شی یا اعتبار شریعتا نو دا اغای پسر که غنشن دولتی ففسکو فیا نو اغای نافرمانیو که پا اغای ملکی اغا کلی علاقه که اغای نافرمانیو که اغای نافرمانی که نو اغا دا اغای اغا زنداباد والا هم اغای سراغسته که بس اغا خوچی لیدر و لاری پستیج و گردیگی نو کتا وزر زنداباد والا هم گردیگی نو کهی نداسه؟ کهی داسه کنا نو چه داسی او که نو اللہ را بولیدت پرمایی که دغسی شی نو بیا منگا فا حقا علی الکولو نو ثابت شی پا غیبانی حکم دا عذاب که بس دیو سمشو عذاب تا اس پا تبا کی گی بلا مانا و اذا اردنا انو لکا قریتن او کلا چه منگا او غوالو تا چه حلاکو یو کلیوالا امرنا متربیا نو منگا ممبران کو مشران کو مالدار پاگی کے داغی اغا مالداران داغی اغا غٹ خلق اغای ممبران مشران شی نو چه اغای ممبران مشران شی نو اغای سم نارواو تا گوتی واچهی اغا کارون اکی چه اغا شریعت خلافی نو خلق و سرم آئی که لگی آشی وی زمانگا ممبران سه بانده سکی نو لگی آشی فبس کوفی آ نو اغای نا پرمانی شروع که پاگی علاقه که اغمل که نو فحق علی الکولو نو ثابت شی پاگی بانی حکم دا عذاب دا شو کی یا بلا مانا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً كَلَّجِ مُنْغَا وَغَالُوا جَالَكُ يَوْكْلِي وَالَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيَا نُزِيَادْكُم مُنْغَا مَالْدَار پاغي کي نو چ زياد شنو بس د هر کور نه د گمراهي आवाज راو چديږي په هر کور کې گمراهي شي يا الله پختون قوم خو ميدا سنو لیدل ابل را را دیو کسو دو پختانو دو کور دن نا دو واده و سما خول ویداو گورا چه ماو قتل والا چه اغزنانا طولی نیمی بربنده وی ویدا دو پختانو کور دیو گورا دا مالدار کور دیو گورا لستونی خو بلکل نو او دل تشیدنو دا کوپی باکای دخ کاری دل ترده پوری او ټول چیرنو کټ شوی ویخته او ټول ګډېدل الکان او جنکای ټول مایدا ودا وګورا مای پاپ امرنا مترفیها ففسکو فیها هداګه زیات کو مونږه مالدار پاغې کې نو غینا پرمانی شروع یې پاغې کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وای چې په کم کور کې سلوی خرابې ټنګ ټکورو شي پاغې کې پاگی که موسیقی غیی که سلوی خرابی نو اللہ پا آغی کور خپل رحمت بن کی خپل رحمت پی بن کی نو غیبان سنا سازاب و کهر رازی ست بایی پا غیبان رازی زمانگا خو آری و جیب ده دینا ڈک پینو جمعات تینا پا دینا شنو کور لاسکی جمعات ترا دن نشو خبرا اللہ دی زمان پا حال رحمو کی اللہ را باندې رحم کئی خو منگا پخپل پخپل زان رحم نکو اللہ دی زمانگا لکی دا احساس پیدا کی اللہ دی کی اللہ دی منگا احساس پیدا کی وکفا بی ربکا او کافی دی ربستا بی زنوبی عبادی پگونا انو دخپلو بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولی دنکے فحق علیہ الکولو فدمرنا تدمیرا ثابت شی پائی بانی حکم دا عذاب نو حلاکی کمونگا پا حلاک اولو وکم احلکنا من القرک احلکنا سمر حلاک کری دی مونگا اللہ وی دیر میں حلاک کری دی تی دی مثالونا نمونی اللہ وی موجود دی سمرا میں اللہ کڑی زیاد میں اللہ کڑی دی میں نل قرون د نسلونا د پیڑونا نسلونا من بعد نوح پس د نوح علیہ السلامنا سمرا کو ملا د حضرت ہود علیہ السلام قوم د صالح علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم پیرغونیان دا ټول اللہ و ادا میں ہلاک کری دی وکفا بربک او کافی دے ربستا بذنوب عبادی بگناونو دخپلو بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے خبر ام دے پتا و تا ام دا چی دے خلقو کے دا کارشتے او وینے ام چی دے دا کار کئی اللہ دے زنگ پا حال رحموں کی دیمخ کی آیت کے لوگوں نے تفصیل دے انشاءاللہ بل درس کے بیوکو اللہ دے مونگ تا صحیح سمجھ نصیب کی او اللہ دے مونگ لا دے صحیح وینا توفیق را کی او اللہ دے دے طول و اعمال عقائد و اخلاق تو قرآن و سنت مطابق کی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما مدحورا من کانا آغسوکا چیوی یرید العاجلتا چی ارادہ لری دتلواری دبدلی د دنیا پا عمل د آخرت عجلنا لہو فیا تلوار سرا ورکو منگا دلا پدی کے ما نشا او آغمرا چوغاڑ منگا لمن نریدو دپارا داغ چا چیرا دلرو سما جعلنا لہو جہنم بیا گرد ولدے منگ دپارا جہنم یصلاها دلنبشی اغیتا مذموما مزمت کڑ شوے بد کڑ شوے مدحورا رٹل شوے ومن اراد الاخرتا او آغسوکا چی اراد لرید بدلی دا آخرتا وسعى لها سعيها او کوشش کئی داغی دا پارا مناسب کوشش داغی وهو مؤمن او حال دادے چی دیوی ایمان لرون کے عقیداد توحید لرون کے فَأُولَئِكَ نُدْعَى كَسَان كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دے کوشش دے عمل دے قبول شوی یا قابل قدر کلن نمیدو اریو سرا امداد کا امونگا کلن نمیدو ہر یوتا زیاتی ورکو ہا اولائی دی دنیا والوتا و ہا اولائی او دغی اخیرت والتا من عطا ربک دورکلو دربستان وما کان عطا ربک او ندی ورکل دربستا محضورا بنشوی انظر اگورا کیفا فضلنا سرنگی غروالی ورکڑ دے منگا بعضهم علی بعض بازو دے دیتا پا بازو باندی ولل آخرتو او خامخا آخرتو اکبرو دیر لوی دے درجاتن پا درجو کے و اکبرو تفضیلا او دیر لوی دے پا غروالی کے لا تجعل مگر روا مع اللہ دا اللہ سرا الہن آخر کارساز مددگار بل فتقعدا نکیبنی مذمومن بدکڑ شوے مزمت کڑ شوے مخذولا شرمی دلے وقضا ربکا او حکم کڑ دے ربستا اللہ تعبدو دا چھے بندگی مکوئی دا چھے عبادت مکوئی اللہ ایاہو مگر صرف دیو اللہ تعالی وبالوالدین احسانا او کوئی د مور پلار سرا احسان اما یبلغن کشری ارسیگی او اندکل کبرا د تاسها بوڑا والیتا احدهما یو داغی دوارو او کلاهما یا دوارا فلا تقل لهما افن نموایا اغی دوارو تا دا خبگان خبرا موایا اغی دوارو تا اف قدری ولا تنهرهما او مرت دوارا وقل لهما اوایا دوارو تا قولا کریما وینا دے عزت مندی وینا نرما واخفض لهما خکتا ساتا دوارو تا جناح الذل سانگونا دا عجزی من الرحمت دا رحمتنا دا منینا من الرحمت دا شفقتنا وقر رب رحمهما اوایا اے رب زما رحم کا پدی دوالو باندی کما رب یعنی صغیرا لگا سنگا جزما تربیت کردے لگا سنگا جزما خصمانا پرورش کردے صغیرا پوڑو کوالی کے ربکم عالم ربستاسو ڈیر خپو دے بما فی نفوسکم پاغس چی دی پزرنو ساسو کے انتکونو صالحین کچری ای تاسو صالحان فا انہو بس یکینن اللہ تعالی کان للاوابین غفورا دے دا پارا درا گردی دن کو بخنا کون کے و آت دل قربا اور کا رشتہ دار تھا حقه حق داغ والمسكين او غریب دا وابن السبيل او مسافر دا ولا تبذر تبذيرا او پزل خرچی مکوا پزل خرچی ان المبذرین یکیناً پزل خرچی کون کی کانو اخوان الشیاطین دیرنا د شیطانانو وکان الشیطانو او دے شیطان لربی کفورا در اخفل ناشکرا نافرمان سورة بنی اسرائیل کے سلور مسئلے ذکر کئی سلور خبرے ذکر کئی چھ مرتکب دا آغی مستحق دا عذاب گرزی او سورة سلور حصے دے او ار ایسا کی یو یو خبرہ ذکر کئی اول دا ذکر کئی کہ شرک مستمرہ مکوئی ہمیشہ پا شرک باندے قائم مپاتے کی گئی ذکا جسو کا ہمیشہ پا شرک پاتے شوے دین وغی حلاک شوی دی لکد نوح علیہ السلام و سلام کو مگورا او بل دا ذکر کئی چی انکار دا معجزو نا مکوئی چاچے دا معجزے نا انکار کڑے دے نو آغی اللہ علا کڑی دی دا صالح علیہ السلام قوم سمودیانو دا معجزے نا انکارو کو نو آغی اللہ تعالی علا کڑل درم دا ذکر کئی چہ اکبرس د ملک مشړی چا چہ اکبرس د ملک شړل دین او غی الله تعالی هلاکړي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د مکه معزمین لاړو لا یو کال تیر نو چې د مکه مشرکان الله تبارک کړل دارنگے ذکر کئی چہ اکبرستو سر ٹوکے مکاوئی چاچے اکبرستو سر ٹوکی کڑی دی اگئی اللہ حلا کڑی دی لکا فرعون او داغ کو مگو رئی چکل موسیٰ علیہ السلام سر ٹوکے اکڑی نو اللہ حلا کڑا اللہ تبارک و تعالی وای شکلا یو کلی کې یو ملک مالدار خلک زیات شي دا غی خپل مالداری د وجه نه هغه داسې کارونه شروع کی چې هغه د الله د نافرمانی وي هغه د شریعت خلاف ورزی کوي په هغه باندې داسې اسباب او وسایل ته لاس کی چی پاغی بانی دا اللہ نا فرمانی کی گی مشران دا آغی کلی آغا مالدار خلقوی او پاغی علاقہ و آغا کلی کے ناکار خلق زیاد شی نو چی کل ناکار خلق زیاد شی نو آغی آغی کے ناکار کارو نا شروع کی نو دا اللہ تعالی آغا حکم دا عذاب پاغی بانی ثابت شی فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَاللَّهُ اِتَبَائِكَمْ دنیا کے لکنن مال دولت زیاد شوئے دے تو دا مال اور دولت زیاد والی اغا اثراتو گو رئی چا ار یو کور کے سحال دے لکا منگا تیر درس کی ویلو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ذکر کئی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی چھے پا کم کور کے سلوے خرزے تن تکو روشی پائے کے گانا بجانا اوشی نو آکور بانے اللہ رحمت بن کی چدا اللہ رحمت پہ بن شی نو اغیبانے مصیبتنا عذابنا اغیبان را شروع شی نو اللہ وی دا اغی نمونے او دا اغی مثالون دنیا کے او گو رہی چھ دا نتیجہ او دا انجام دا سمر کومنو گردی دل دے وکم احلکنا من القرون من بعد نوح اللہ رب العزت و ایما د نوح علیہ الصلات والسلام د نوح علیہ الصلات والسلام نہ بعد سمرا پیڑائی ہلاکی کڑی دی سمرا پیڑائی میں تباہ کڑی دی اس دا دنیا دا اللہ و ایمن کا نہ یرید العاجلتا آسو کا چہرہ دلری د تلوار مطلب دے من کا نہ یرید العاجلتا آسو کا چہرہ دلری د بدلے د دنیا پہ عمل دا آخرت باندے کم یو عمل چاغ دا آخرت د پار کی گی او داغی اغا سلا اغا آخرت کے ملاوی گی او اغا دی اولا گی داغی بدلا دی پو دنیا کے غواڑی نو اللہ رب العزت فرمائی اغجلنا لہو فی آما نشاہو زرور کو منگا دیل دلرا پتلوار ور کو منگا دلرا یعنی بدلا پا دنیا کے ورکو دلرا فی آپ دے کے مان شاہو آغا عمرا چو غواڑو منگا سمرا شلہ غواڑی آغا عمرا بہتا ملاوی گی دو سڑے بانگ وائی او دو بانگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجر خود لدے چو سڑے بانگو نا وائی نو غلب اللہ دا اجر ور گئی او دیو ایزا بانگو هم خماله با دنیا کی داغی اجر را کوئی داغی ایوز او بدله با مال دنیا کی را کوئی دا لور سپیکر ولی دا سیدنو دا او با مال گوی دا سینه تا باکی او چکر از ما با ماسو بوجی نزخو گوی بیا درس نشم کولی دا کار را سر بیگا توپای کمی شویده او دا دلتیم ده نو چکر از ما با ماسو لور سپیکر سوری نو بیا از ما ذهن گرد وڑی زما زین گڑبڑ شی نو بیا چکن زین خپل چی دنو گڑبڑی نو بیا غک ربط کم زیرا زی نا دیر و خوش چی دا شی شروع ہے یا پی تاسو پوئی گئی ناو یا چی دنو یا مو دا غک کم زور شوی دا امپلی فائر یا پی پوئی گئی نا نا ندا دا بیلی و جانا دا تلوار سرا ور کو منگا دلا بدلا فی آپ دنیا کے زبرس پیسے میں لاؤش دیو ای زبر تا قرآن وام خو پیسی برا کوئی بس ملاو شوی دیو ای زبر دین کارو کما خو مالو بیا اوٹ را کوئی نو اوٹ ملاو شو کئی دا اللہ تعالی دا دین کار او پاغی غواڑی دنیا نو اللہ وی عجلنا لہو فیها بس دلا دی دنیا کے پاغی بانی ورکو خما نشا آغا عمرا چو اغوالو منگا دا چا سمرا نصیبا دا داغی نصیبا کی گی نا لمن نریدو دا پارا داغا چا چه ارادا لرو منگا ثم جعلنا له جهنم. الله نسواله چاغی وی ربنا آتنا فی الدنیا. اے رب زمونگا را کا مونگتا پو دنیا کی جوز خلق را تا جسے بوائی حج میں ہوگا جا خلق را تا جسے بوائی تو اللہ وی وما لہم فی الاخرت من خلاق نشتر ایدد پا آخرت کے صبر خوا بس دنیا کی ہوتا ملاش ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی درے کسان بداسی چ اللہ بے خپل عدالت تر واڑی درے قسمہ دا بٹول دنیا کے درے کسان نی دا بر دنیا ٹول دنیا کے درے قسمہ کسانی یو آ کستے چ اغل اللہ مال ورک او دے تالانی وے مال لگئی دنیا کے د قیامت پر ازبانی اللہ رب العزت بے رو واڑی مال میں درکڑو دولت میں درکڑو وای تا آگے کے زماد رضا سکار کرے دے دے بھائی اللہ تعالی ما داغی نہ زکاتنا صدقے فطرانے د خلق سرا خیر خی گڑے دامی کڑی دی جماعتوں میں جوڑ کری دی مدرسے میں جوڑی کری دی کویان میں کنس کی دی دا فلاح او دا بہبود کارون میں کری دی نبی علیہ السلام بوتا وی اللہ بوتا وی دا صد پارا دے بوئی اللہ سار رضا دا پارا اللہ بوئی کار رفتا دروغ دی ہوئی تا خودیلہ کری ہو چھ خلق را تا سخی ہوئی خسر ہوئی چرا دا پلانو دی شدے کنا روزانہ چیزن دو می خیال علی و آغا خلقو بانی ویش او پٹول رمضان کے آغی لس می خیال علی و خلقو لواخی ورکی چا خلقو جدا خسرنی تالانیان آغا تا تا ویلی شویدی فرشتو دا وائی دیرانی وائی دا خپو علا سنا او رائی کا گئی و پڑمخی جانم تولی بیا با چیزن مولارا ولی و تو بوائی ما تالا ما علم در کڑاو پویا میں در کڑاو پاگئے کے در زمان در رضا سکار کڑا دے دے بوائی اللہ ما مدرسہ جوڑا کڑا ما در قرآن در سونا کول ما تقریرونا کول ما بیانونا کول ما جلسے کولے ما و خلقو تاشیدنو بیانونا کول او د خلکو د اصلاح کارونه به می کول نو الله به ورته وایي دا څه دپاره دی وایي جي ستا د رضا دپاره الله به وایي دروغ دی وایي دا وتا دېره کول چې خلک وایي چې دا قاضي صاحب دی چې خلک وایي چې دا علامه دی چې خلک وایي چې دا مفتی دی عالم دی مولانا دی دا وتا دېره کول او هغه تا ته ویل شوي دي وقت کی للک ارت ویلی شوی دی بیا با اللہ حکمو کی فرشتو تا چی دیر اونی وی دخپو لاسو نیراک آگئی او پڑ مخی جاننم تاو لی دیبم جاننم تاو بیشتیش پا دنیا کے دا آخیرت پا عمل بانی دا دنیا بدلا غختلا آو تا ملاو شوا او دا اللہ حکم بھائی چرے جانم تولئی بیا با آغا زوان راولی چ آغا جہاد کرے دے او زانی شہید کرے دے اللہ با توائی زوانی میں در کرے ہو طاقت میں در کرے ہو پائے کے زمان در رضا سکار کرے ہو دے بوئی اللہ ما جہادونا کول تردے استا لارا کے او جانگے دم او شہید شما اللہ بوئی دا صدا پارا دے بوائی ستا رضا لپارا اللہ بوئی درو وائی تا خوئی چھ خلق را تا بادر وائی خلق را تا غازی و مجاہد وائی او ما تا چیزنو تمغی ملاوشی ایوارڈونا ملاوشی او آغا هغه تا ته ویل شوی دی بیا به الله حکم کوي دی راونی وای د خپل اسونه او پر مخه جانم تولی دا په دی وجه باندې چې د اخرت عمل باندې دنیا چې د دنیا عوض او د دنیا هغه بدله هغه بیا هغه په طلب کړی دا نو الله رب العزت وای دنیا کې چې څومره نصیبې هغه مرب ورکو او بیا دا غینه بعد ثم جعلنا له جهنم بیا مونږه ګرځولې دې د پارا جهنم د سیاسي خلک ډیر بد قسمت دی دای چې کم یو کارو کې نو په مخلوق زبا دی دې د پارا نه چې الله رانه رضا شي د الله د دې مخلوق خدمت وکم کدی اسه تر هسپتال زی نو اوم زین کې دای چې بر سبا وټ را کوي که سنور منډه تړله سره وای حالانکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ جماعت کے ناس سے اعتکاب تھا او نفلی اعتکاب دے یو سڑے راغے اغوا تا سخپل حاجت پیش کو چه زمان دے پلانی دا سفارش ہوگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت نراوت اغسر روان شو چه کل راغے چاواتوے حضرت تو خو اعتکاب تا ناسوے او چطر اعتقاب جماعت نروت انستا اعتقاب خمات شو اغوات اوی آو اعتقاب نفلیو وی آو رووتم خدا آغی یو وجه نوی یو انسان چه دا چا دا ضرورت دا پارا دا چا دا جایز سیز دا پارا دا آغا پا سفارش کے چال لارشی او آغا دا پارا وینا کئی دا آغا ضرورت وی آغا دا پارا لارشی نو دے انسان لا اللہ تبارک و تعالی دا یو کال لتا دا اعتکاب اجر سواب ور گئی او دا یو رز اعتکاب چھ دے دا انسان چھ دے دا دری خندک آل جانم لرره کئی او یو خندک اغل دنیا دست دزمکن اتر اسمان پوری پاسه لگا نو چونکه ده ده کار چو نو دیگه سواب ده دی اعتقاب نا پسو چند سواو نو زده سر زکر آردم نو چی او سنه اغا ده دین کار کئی یو دا سے کار کئی چی داغی اجر و ثواب آخرت کی ملاوی گی او دے داغی اغا صلاح دنیا کی طرف گئی چی دنیا کی راتا ملاوشی اللہ وی ور بکم والا بانگ دی ہوئے بانگونا وائے او ایر مالا دی خلق سرا کئی چی بانگو ام لو خلق بوئی چی خسرے دے جیب کے برالا زکاتون او صدقات او شرون آچه دا باز کسان پیشوری دی دیر ازو که دی جماعت تا تک لگ زیاد کی کپڑے زڑے زڑے و آچه ایو بدبخت دی مایتالوی چه پلانی اغا سادر واغ سنوا دی سکو تا خو مونلی چه اغا سادر چه تا واچو یو بل کس ما تا وی دی اغا سادر نا چایی مای دا اولی وی دا دیو جی اغا سادر دوا چوم نا خون نوی دی نو چه ما نوی سادر چولی نو مالا و خلق بیا اوشر زکات نرا گئی مای ود دا سب بدبخت خلق دی طول عمر مای پچی روک تیر که او اکثر گو رو تا نو خشت من بوی اپردهی کپره بیا چولی د دلمن یو ګول په یو طرف روان یا بل په بل ذکر د کپڑے خونی کنا دا کپڑے دې دل اچي چې خلق را لوش زکات را کوي جمعه ته دل اچي چې دا زبرګلا چې جمعه ته لړ شمه خلق می ویني نو زکات برا کوي بعض خلک دومره بدبخت دي دی رمضان کې عمره له لړشي ایو کا سمه ته وې دی او رمضان کې عمره له سره دی وی عمره عمره او چې سړیا ولدي غربيان دومره خیراتونه کوي چې دا عمره نه بدل زیاتې پیسې درکې ما دې وېختي وېختي وزمای ته ما از سیل کې ته ما از دا کوټې نه تاوي ګرا تاويږي مایدہ عبدالرحمن بابا سنی دی ویلی چه دا کعبه پا بزرگی که اس شک نشتے ولی خرب حجی نشی پا توافو دا تا اسی ما زان لکار کتلے دی دیر ازو کتیو ٹو ارو لگی دا تا دیلا دی چه مال عال دیگی اشرون زکاتون خلق را کی او اللہ وی چه غواری نو در کوم بدلا خوما لہو فی الاخرت من خلاق اخیرت کے سبرا خنیش تھے سم جاننا لہو جاننم بیا گردہ ولدے مندد پارا جاننم یسلا دن بشی اغیتا پا عمل اخیرت دنیا طلب کرے دا اللہ وی اخیرت کے با جاننم ددن نکے گی یسلا مزمومن مزمت کڑے شوے پرشتے والے بڑے سٹ سٹ کے وئی بس احبا چابگی ہے بدل الاخلا سی مخکشا آخواشا کینا پاسا بدل دے براتا گئی مزمومن مزمت کڑے شوے ڈر بدحال کی بدحالا مدحورا رٹل شوے سگس پورے بدل دے وئی ومن اراد الاخره او اسوکا چیر اراده لري د اخرت هر قدم چوچدای دی لپاره چې زما رب را نرداشي د اغه زاین د اخلاصي د اغه ګلول رینا اغه برمان رینا اغه پرتابنا د کم کم زاینا پدیرا منډه وای چه دا اللہ کتاب پا سلال شم دا اللہ کتاب تا کینم دا اللہ کتاب زدکم اغیبان عملو کم شا اللہ را نرادا شی را منده را منده دا منده اللہ تا دیر خوخی دی چه دا حق پس منده والی وا نو اللہ قرآن کی ستائی نکلی دا چه کلا آغا صاحب یاسین را تو نو اللہ وی وجا من لکس المدینہ تیرا جلوی یسا را غید مزافا دخارنا یو سڑے یسا چه منڈے والے دارنگے اغا موسیٰ علیہ السلام لے چه خبر ورکو نو دا اغا بارکم اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه دخار دا طرفا یو سڑے او اگر منڈے والے او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وے ان الملا یا تمیرون بے کا لیکت لوک دا ملک سرکردہ مشران راجہ مشوی دی جرگل تکی دو وجل دو پارا نخپی و باسا دا اگا منڈا دا اللہ خوخ شوی دا نو قرآن کی اللہ ذکر کرنے دے چه کما منڈا تا دا اللہ دین پسی وی قرآن و سنت پسی وی اغا منڈی دا اللہ خوخی دی اللہ رب العزت زکا وی ومن اراد اللہ خیرتا دل دا که خوص دنیا نیشتے کنا دل دا خود دنیا نیشتے دل دا خوص صرف قرآن دے صرف دا اللہ دا نبی دا سنت و خبر اللہ صرف دین دے و شریعت دے قرآن و سنت دے بل سخو نیشتے کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی چھ دا قیامت پر ازوانے ایسی او سورے نی صرف دا اللہ دا رحمت سورے بائی دا آغی دا لاندے چھ کم اوہ کسم خلق ناس وی اولاد وی آغی کے با آغا دو کسان وی چھ دا آغی رای اوزائی کے دل او ناس تا او دا آغی جدا کے دل آغا دا اللہ دا رضا دا پا رہی دا دا اللہ دا رضا دا پارا راجہ مکی دل دی او دا اللہ دا رضا دا پارا جدا کی دل دی سبل سو خونشتے کانا دا اللہ نبی و ایدابا دا اللہ دا رحمت پسوری بانی اولاری دا خلقو ومن اراد الاخرتا اغا سوک اراد لری دا اخرتا وسعالا سعیا اکوشش کئی اغیلا مناسب کوشش داغی سنچ داغی دا پارا کوشش کول مناسب دی چه ار قدم دا اللہ دا رضا دا پاری ہر خبر دا اللہ دا رضا دا پاری ہر کوشش دا اللہ دا رضا دا پاری ہر عمل دا اللہ دا رضا دا پاری او اغد اللہ دا نبی پا طریقہ بانی که خپل شیخی پا که اوزای شنو بیا اللہ نکم لی بانگ شروع که وایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سواب دیوشی ولی سیوا دیوئے کنا دا اللہ دا نبی دا طریقے خلاف دیوئے کنا دیز آئی کے پا محمد رسول اللہ ویلو گنانگارے گے زکا دیز آئی کے دانشتے دیز آئی بینو آئے ویرا نیتا مرا سڑی اللہ نیتا گوری وائد صحابینا خود نیتو چات نرے کنا چی دا آغا گاون کے غریبانا نوسی و آغای اوگی دی اولا موز دا اختر نده شوه و اخ پل بیزا لالا کلا او وقع اغیی لوار کلا چه دی زان دا پاره دا پا خکی دا مخ که نا او راغ نبی علیه صلات و سلام تیوی حضرت زچه راتلم نماخ پل بیزا لالا کلا نبی علیه صلات و تیوی دا غا دی وندهی دا قربانی با دی آغی چه دا اختر دا موز نباده اوکی ولی دا غنی اسم رخو صرف پا نیت خونه کی گی کنا چه نیت خوی پریده مرا نیت مراد خو کار ده چه سنگ ده او کنا وای نا کنا دا وای دین ده سا دین نده دا دین ده سا دین نده چه کلوی ده یو سر نکاری یا کلوی ده برا سر کاری استا خو خدا چه سر بگی او کرالا دا سا دین نده دا دین دی دا چه اللہ سنگوائی او دا اللہ نبی سنگوائی آغا سی بیکی نو اللہ وائی و هو مؤمنون او حال دا چه دی مؤمنوی ایمان لرون کیوی ایمان شرط دی خانه کعبه جوڑا کرده وا خو ایمان پکنو نو اللہ والا دا عمل نده قبول کرده پا حجیانو بانی بے او بس کولی ستوان بے پی خرول خدمت بے والا کو خو ایمان پا کنو نو اللہ والا عمل نده قبول کرے وَهُوَا مُؤْمِنُونَ او حال داده چه ده ایمان لرون کیوی فَأُولَائِ کَانُو دَا کَسَال کَانَ شَعْسَایُمْ مَشْكُورَ ده کوشش ده دی عمل ده دی قابل قدر اللہ سغی قدر ده قابل قبول ده اللہ تا دا عمل اللہ قبلی او چه دا سنوی نو اللہ نکبلی دیر عمل لیشی کنا دیر عمل لیشی دیر عملی کو خو عبداللہ امنی مسعود چا خبر کرده جماعت دی لار شوی جماعت گی دوی شیخان را جمع دی شیخان وی سکی وی ذکر کئی وزیپا کئی وی سنگا وی لار شوی گورا اگو بیخا پا جولای که گٹ واچولی جمعه تراغه اولار ده گوری حلکه لگه دلی ده دایره لگه دلی ده منیتر اولار ده اگو وی سل دره سبحان الله وی اگو طول موریدان وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله پا یو آواز ده ترانه بشکل گه اغوا دا بیا وی سل دل الحمدللہ وی اغای وی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ سل دل بیا و دا اغوا سل دل تکبیر وی اغای وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ماتا ہو رہی من عرفنی فقد عرفنی سوکھ ماں پی جانی نو یقینا چ پی جانی میں جز سوکھ ماں او سوکھ ماں نہ پی جانی نما پی جانی جزا عبداللہ ابن مسعود ماں ماؤ پی جانی جز سوکھم بیا وائی چکم لوہ ہو کے منگ نبی علیہ السلام سر خوراک کڑے وے آگ لوخ علامات شیوی ندی کم کپڑے چمنگ نبی علیہ السلام پہ وقت کیا چولے اغل اشری دل ندی و ان تم جے تم بے بدات ظلما او تاسو رات لوکڑلا پہ یو تور بدت بانے تاسو یو تور بدت جوڑ کو لا وقت نہ تیر شوے او اگئی تو وائی ما غهدنا ذلك في غهد صلى الله عليه وسلم دا تا سوچ پکما طریقہ بانے دا ذکر کوئی دا طریقہ دا ذکر خو منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت ندلی دلے او توائی ما راکم الا مبتدعین زنوین ما تاسو مگر بدتیان جولای دی لاس که اگڑی را غستی او درزار جوڑ که پا شیخانو بانی تولی دی جمعات نازوالو دام بی کم علبا جوڑا کردی دا ولی نیت خود آغای سیو کنا او کار خو خپلا که خکو خو اللہ تا خو خنخ کاری دا کنا زکا چی دا اللہ دا نبیر طریقے خلافو نو اللہ تا خنخ کاری دا نو صحابی پہ زکا بدو گانا دا صحابی ناس تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد و سرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ مؤذن جمعہ تراغ بانگ ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لون شویرے ناستے دو موز انتظار دے دے کے بانگی جس درنگ ساتیر شراپا سے دو جماعت خوئے لرا گے ایماندار و موز لرا زی کنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ توائی کہ دی بیدتی دو جماعت نمیوبا سے دی کی موز نکوم د مل د پارا خو نبی علیہ السلام بانگ ویل لے کنا چی دا ہوائی دا دا بانگ دا پاس یا بلا وازو کا ماو با سری جماعتنا دا دی بیدتی پا جماعت کی مزلو کم پلار ناس تے جماعت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آقا خو زان لشانو کنا آقا نبی علیہ السلام بیچ عمر پا کمل آرزی واللہ چی پاگی شیطان نشت لے بلا موقع غناستے مؤذن راغلے دے خو پتہ ہوتا نشتے چھ عمر فاروق ناستے چھ بانگ ہوئے دا آغی بانگ نا بعد آوازو کو ایماندار مزل رازائی اونیم شیخی کا نا سار وقتی جمعہ تراشنو یا ذکر شروع کی آیا چھے شروع کی نا وقت لکن ایماندارو نی جمعہ کیری کی ہوئی کی نی پیریان واپس رازی دا شیخ شروع کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یوں نہیں ہوئے سٹا ویدہ بیدہ دیر سٹا ہوں نہیں ہوئے با سیرے جو ماتنا آخو عمر ہوگا نا اگر اخپلا نو آتا اگر ویدہ بیدہ دیر جو ماتنا ہوا سی ہوں نہیں ہوئے دیر سٹا ہوئے با سیرے جو ماتنا اگر ہوا سا اگر زیا خلون شوی ہو غریب دا اگر واسن رسی دا اگر اخپل شاگر تا وی ما ہوا سیرے جو ماتنا دی جماعت کی مزن کو ما ادے وائی کا گور زندان دینا دا مڑو ناکام دین سوکو دا اڈے لوئی ناکام دیستا روپی تاوان دلار کئی نو بیا گور زندان نی خوک دین دلار وانی نو گور زندان دینا دا ناکام دی بیا دنیا لمنگ دیرو خیاریو دین لمزان بولگان کڑی یا اللہ وائی چی دے مومن وی فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا نُدا کسان دے کوشش عمل دے قابل قدر قابل قبول اللہ تا کلن نمدو ها اولائی ہر یو سرا امداد کو ہر یو تا زیادہ بھی زیادہ مونگا دے دنیا غختن کو تا و ها اولائی او آغی اخیرت غختن کو تا من عطا ربک دو ورکلو در افستانا دغه چې دنیا به طلب کوي نو دی هم الله به ډوړی نه پریدي هغه چې آخرت به طلب کوي نو هغه هم الله اوګه پرې نه خدا خو دی یو غازی له تان کړه دی یو خو اصل له تان کړه دی چې که خلک را لدار نه کی نو زه و سخرما په چرګان سخري مارغان سخري وایا او چې څنګه د الله رب العزت نه گمان وینو اللہ در سراغ اسی معاملہ کئی بس زما دا گمانو چی پا دین با نگاتم اللہ برا را کئی اسباب را برابر کل او کنا دا میرا دوا چی دا دنیا دین دا دکانداری و پی جوڑا کم نو بس ناس پام بیا او دا اللہ دین با می خرسو با دنیا با می گتلا نو خود دا غی خپل نصیب نبا می سوا کرده نوا و با هم آغا امرا چه سمرا اللہ مکرر کرده دا زگا چه اللہ وی زا دا خپل بنده سر آغا سی معامله کوم چه سنگ آغا زما سر گمان لری دا آغا دا گمان مطابق آغا سر معامله کوم دیوه یرنو سبا خوری نو مارغان سخری میان سخری من آتا ای ربی که دو ورکلو در افستانا و ما کان عطا و ربک محظورا او ندی ورکلو در افستان بند شوی من شوی سوک منا کول نیشی بندول نیشی چه اللہ ورکل کئی نسوکی نیشی منا کولی زکا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی الفتح ربانی کی چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چه سواری دا اللہ نوارا چه دا طول دنیا را جمع شی او اللہ دا صدر کئی و غدن منکول واری نونیش منکول لنا او چه اللہ دا ندر کئی نو چه دا طول دنیا را جمع شی او تال در کول واری نشی در کول درلا مگر آغا امر برطا ملاوی گی چه سمر اللہ واری وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض خلق له تنکلی الله و یګورا چاله ډیر مال ورکم چاله ډیر مال لګ مال ورکم د چا درجه په مال باندې زیاتې لري چا کمي انظر وګورا كيف فضلنا سرنګي وروالے ورکڑ دے مونگا بازم والا بازو بازی دے دیتا پا بازو باندی ولل آخرتو اکبرو درجاتن او خامخا آخرتو دیر لوئی دے پا درجو کی دنیا بس خوشحالی سڑیا دنیا کے خوڑے کل محل جوڑ کا خلیٹین خوا پا کی کنا کنا نو بھائی خام خواہ بھائی آخرت کے تو محلوں کے لیے ٹرینوں نے نشتے صحیح ہے کہ نا دل دل ڈے کل باغ جوڑ کا وہ چمیوہ پا خشن یا لس رضی یا شل رضی اگر ہمیشہ ہمیشہ دا ہمیشہ ہمیشہ آ ختمی گی نا او دا آگے محل ماڑی بنگلہ نبی علیہ السلام وی یو خخت دا سرو یو دا سپینو او دا سی سرو او سپینو چه دل نسوی اغا دا بار نخکاری او دا غی مثالا اغا دا مشکو دا غمبرو دا غیر دیوالونو نم چی دن خوشبوی خیجی مشکو غمبر دا غیر دا دیوالونو نم چی دن خوشبوی روانی ادا حضایده او دل دا خوشی دا کسی خواکی تیرے گی اب یا چه خاریه تا لڑشه نو پا خاریه که ده سویگه اس بوین جدای چار تا چه گوره نو پیپ لیک شوه و داغی نو بوین زی د لیټین نه چې مې اوبر ازي د هغه بوی جدای الو الو ګلې وی نړی نړی تنګ تنګ ا غزای ته دیوالونه باندې رسیدلې نور په کنه لګي چې په ګروانی دنیا دنیا تا گورا آخرت تا گورا اللہ ویولل آخرتو او خامخ آخرت اکبرو درجاتن دیر لوئی دے پا درجو کے و اکبرو تبذیلا او دیر لوئی دے پا غروالی کے اس نسبت نشی کے دے او برسارا دیر پارا پکار دی چه سڑی کی آغا خبر راشی چه غیر سر انسان کلکی گی نغیتا امور مصلحه وی نو دیده اینا امور مصلحه شروع کئی پینزیش امور مصلحه دا پار دا مضبوطوالی دا پار را تثبوتو دا تیم دیر لگ دی دا امور مصلحه انشاءاللہ بل درس کی باوو خوزیو پلا مطمئن نیما دا زچ سواما زما زین طولنی نسخ پلا مطمئن نیم نتاسو بس مطمئن شی زوام یو سو زما دو خلی نبل سوزی سما زین که یو سی پا خلی بل سرازی بیگا توپایی که جدا جدا تنگ شما نو لوڈ سپیکر میداسی اونیو نا آقا دیتا میکو نو آیو کس راغی نو غراتا بیا داسی کو نو بس بیا میداسی اونیو نو سم میداسی کو چه درز می ختم کنو ما و داوی تا دی سپیکر چه سکول نو دا تاسو دیدل او ریدل نوی آو